siedzieliśmy w kilku na ławce przed blokiem i wtedy ona pojawiła się na horyzoncie. Na nieświadomce wzrokiem wiodłem za nią. Cała reszta robiła tak samo. Miałem 17 lat, ona gdzieś 25. Hormony podnosiły mi ciśnienie na seks. Pomyślałem, że podejdę i zagadam i że jak dobrze będzie, to wieczorem ją zbadam. Prosta sprawa, coś jak u Wojtasa. Wychodzi dziś z domu mój stary i stara. Chwilę potem miałem już plan w głowie, żeby blok obejść i przeciąć jej drogę. Dupę z łapki podniosłem i właśnie wtedy ziomek odwróciła się i spojrzałem na jej mordę. Poznałem kiedyś smulę, przyciągała wzrok pacjentów. Snułem wielkie plany z nią, praca, mieszkanie w centrum. Wyobrażałem sobie świetlaną przyszłość. Wszystko szło dobrze, z najlepszą myślą. Postanowiłem, że zabiorę ją na imprezę. Do zioma na bazę, kilka osób przyjdzie. Alko w powietrzu, w zenicie słońce plaży. Grill, znajomi, parę nieznanych twarzy. Straciłem ją z pola widzenia na kwadrans dosłownie. Wiem, że była na albo. W ilości sporej przechodził koleś. Uśmiechnął się dziwnie, a widziałem, że przed chwilą szczęśliwy opuścił kibel. Podbiłem, gdy wychodziła. Ale powiedziała mina, mówiła, że postanowiła poprawić makijaż. Ściemniała mocno, że z typem nie poszła. Stała ostro zlochana ze spustem we włosach. Wybiłem się do klubu, grali bumba przed niechamskie ubudubu. Nie potrzebowałem cudu, tylko alkoholu, blantów. Samaryski trałem dobrze, by uniknąć policjantów. Się pijam od kopa, podbitka do baru. Woda z sokiem dziś, nie będę pił browarów. Opowiem bez czarów, rozmieniłem duperkę. W klubowym świetle wyglądała pięknie. Jebnąłem małpeczkę i szybką podkrętkę zaprosiłem pod bar. Powiedziała, że chętnie, płacąc za wódkę i jej tekle sunrise. Widziałem, jak pazernie patrzy na mój hajs. Po kilku drinkach w czarnej obcisłej sukience dawała mi znaki, że ją dla mnie dzisiaj zdejmie. Miało być pięknie, zauważyłem konflikt interesów. Szmata materialistka nie pasuje mi do dresu. I umywasz się, grzywasz.